ان ربکم الله حرم پروردگار شما، ان ربکم حرم پروردگار شما الله و معبود و حق الذي خلق السماوات آن ذاتی که آفرید آسمان ها را و الارض و زمین را فی سته ایام در شش تو ثم استوى على العرش باز قرار گرفت بر عرش یغشی اللیل النهار می پوشاند شب را و روز یطلبه حفیظا می جوید شب روز را به شتاب و الشمس و القمر